RRSO 0%. Szczegóły na brw.pl. Black Red White. Robimy dom. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 7 lipca, minęło południe. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Dzisiejszą noc spędzą już w swoich domach niektórzy z mieszkańców kamienicy w Bytomiu, w której wybuchł gaz. Na konwencji Prawa i Sprawiedliwości dziś Ministerstwo Sprawiedliwości. Zbigniew Ziobro podsumował 4 lata pracy resortu. W Rosji nieważne kto głosuje, ważne kto zbiera podpisy. Antyputinowska opozycja ma problemy z rejestracją komitetów wyborczych. Do swoich mieszkań będą dziś mogli wrócić niektórzy z mieszkańców kamienicy w Bytomiu, ewakuowani wczoraj po wybuchu gazu. Jest duże prawdopodobieństwo, że część z nich, jeżeli zechce, będzie mogła dzisiaj do tych mieszkań, które nie zostały całkowicie zniszczone, wrócić. Jutro rozpoczną się prace związane z wymianą drzwi i okien. Mówił prezydent miasta Mariusz Wołosz. W wybuchu zginęła kobieta i jej 2 kilkuletnie córki. 4 osoby zostały ranne, 1 poważnie. W Bytomiu trwa żałoba ogłoszona przez prezydenta. Dla rodziny ofiar oraz bliskich osób poszkodowanych zorganizowano pomoc psychologów. O wymiarze sprawiedliwości rozmawiano w Katowicach na początku ostatniego dnia konwencji Prawa i Sprawiedliwości. Partia rządząca przedstawia zarys propozycji, które w kampanii wyborczej staną się podstawą programu. Łączymy się z Agnieszką Drążkiewicz, która jest na miejscu. Dzisiejsze rozmowy rozpoczęło podsumowanie 4 lat pracy resortu. Mówiono także o rozwiązaniach dotyczących upadłości konsumenckiej. Agnieszko, opowiedz o szczegółach tych rozwiązań. Propozycje resortu sprawiedliwości zakładają, że upadłość konsumencką będzie mógł ogłosić każdy, kto popadnie w tak zwaną spiralę zadłużenia. Sądy, jak mówił wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł, nie będą wnikały tak jak teraz to się dzieje, z jakich powodów doszło do tej upadłości. Prawie 50 miliardów złotych, taka jest skala tego problemu i ponad 2 miliony Polaków. Często ktoś się przelicytował, wziął kolejną pożyczkę, myślał, że interes wypali, a się nie udało. Myślał, że znajdzie lepszą pracę, niestety się nie udało. Z kolei minister Zbigniew Ziobro mówił, że wyzwaniem na kolejną kadencję będzie dokończenie reformy wymiaru sprawiedliwości, bo jego zdaniem jeszcze to nie nastąpiło, w tym zmian dotyczących sądownictwa. Aby doprowadzić do zmiany w sądownictwie na takie, które będzie rzeczywiście w pokorze służyć społeczeństwu, państwu, bo każdy sędzia zasługuje na szacunek, ale taki sędzia przede wszystkim, który wie, jaka jest jego rola i miejsce w społeczeństwie. A w tej chwili trwa kolejny panel z udziałem m.in. wicepremiera Jacka Sasina. Będzie poświęcony cyfryzacji państwa, a tę 3-dniową konwencję programową Prawa i Sprawiedliwości i Zjednoczonej Prawicy będzie podsumowywał prezes Jarosław Kaczyński i zabierze głos o godzinie 14. Agnieszka Drążkiewicz, dziękujemy za relację. Opozycja w Rosji ma problemy z zarejestrowaniem swoich kandydatów w wyborach samorządowych. Głosowanie ma się odbyć 8 września. Wczoraj upłynął termin przyjmowania zgłoszeń. W Moskwie kandydaci opozycji antyputinowskiej mieli problemy z zebraniem odpowiedniej liczby podpisów wyborców. Członkowie sztabu lidera opozycji Aleksieja Nawalnego zgłaszali, że w wielu rejonach Moskwy urzędnikom i pracownikom państwowych firm zakazano składania podpisów na listach opozycji. W ocenie kierującego sztabem Leonida Wołkowa najważniejsi kandydaci opozycji, tacy jak Ilja Jaszyn, Lubow Sobol i Iwan Żdanow, zebrali wystarczającą liczbę podpisów i tylko nieuczciwa gra władz może wyeliminować ich z wyborczego wyścigu. Na odmowę rejestracji poskarżyli się kandydaci opozycji z Petersburga. Jak podało Radio Echo Moskwy, komisje wyborcze odrzucały wnioski opozycjonistów, tłumacząc, że nie dostarczyli oni odpowiednich dokumentów. Powiadomienia o odmowie drukowano masowo, napisała rozgłośnia na swoich stronach internetowych. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Na koniec smutna wiadomość. Nie żyje Wanda Warska, kompozytorka, wokalistka jazzowa, wykonawczyni poezji śpiewanej. Prezentowała wiele z utworów Andrzeja Kurylewicza, który był jej mężem. Tomasz Szachowski z Radiowej Dwójki przypomina, że Wanda Warska była dobrym duchem, muzą piwnicy Kurylewiczów przy rynku Starego Miasta w Warszawie. Utworzonej jeszcze w 1965 roku, która nosiła jej właśnie imię przez wiele lat. Była postacią wyrazistą, niezwykłą, emocjonalną, wrażliwą. Oprócz pieśni Andrzeja Kurylewicza, Wanda Warska wykonywała też utwory Henryka Mikołaja Góreckiego, Krzysztofa Pendereckiego i Wojciecha Kilara. Była autorką piosenek do własnych tekstów oraz wierszy poetów klasycznych i współczesnych. Skomponowała m.in. muzykę do serialu Karino. Artystka zmarła wczoraj w Laskach pod Warszawą. Miała 87 lat. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Zachmurzenie dziś. Umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady, a w południowym, na południowym wschodzie burze, także z gradem. Na termometrach w Koszalinie 16 stopni, w Olsztynie, Poznaniu i Łodzi 17, w Toruniu 19, w Warszawie 20, w Opolu i Krakowie 22, we Wrocławiu 23, w Przemyślu 25. Nad morzem i w górach dość silny wiatr. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Sokołowsko. Kiedyś najważniejsze miejsce w Europie w leczeniu chorób płuc. W 2008 roku budynek sanatorium Bremera spłonął. Odbudowy zabytkowych obiektów podjęła się Fundacja Sztuki Współczesnej in situ, która tworzy tutaj Międzynarodowe Laboratorium Kultury i unikalne archiwum Krzysztofa Kieślowskiego. Od 9 lat dynamicznie rozwija szeroko pojętą edukację i sztukę. Dowiedz się więcej na odbuduj.sokolowsko.org. Wspólnie odbudujmy Sokołowsko. Ogłoszenie społeczne. Prawie 6 minut po 12. ABC Popkultury. Zestaw powiększony. Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Katarzyna Borowiecka. Zapowiadałam to już przed tygodniem, więc to nie będzie niespodzianka dla uważnych słuchaczy. Tuż po premierze trzeciego sezonu serialu Stranger Things, co nieco opowiedzą o nim i o sobie dwaj bardzo młodzi, ale już niezwykle popularni aktorzy, 16-letni Finn Wolfhard i 17-letni Caleb McLaughlin, czyli serialowi Mike i Lukas, a Bartek Radomyski i Paweł Nowak, także młodzi twórcy Muzeum Flipperów Pinball Station, opowiedzą o ukochanych przez bohaterów Stranger Things grach arcade. A w nastroju grozy pozostaniemy do 13, bo z Michałem Walkiewiczem, redaktorem naczelnym Filmwebu, porozmawiamy o horrorze Midsommar w biały dzień Ariego Astera, który od piątku można oglądać w polskich kinach. katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl to mój adres. Zachęcam także, żeby spojrzeć na stronę Polskiego Radia, polskieradio.pl/trójka, bo tam jest parę linków związanych z naszymi dzisiejszymi gośćmi, a linki i dodatkowe materiały przeróżne także na facebookowym profilu audycji ABC Popkultury Zestaw Powiększony. Dzisiaj gramy sentymentalnie śladem wyborów braci Duffer. Uptown got its hustlers, the Bowery got its bums. 42nd Street got Big Jim, a walker, he a bull-shooting son of a gun. Yeah, he big and dumb as a man can come, but he's stronger than a country horse. And when the bad folks all get together at night, you know they all call Big Jim Boss just because. And they say you don't tug on Superman's cape, you don't spit into the wind, you don't pull a mask off an old Lone Ranger, and you don't mess around with Jim. I don't do that, dee dee dee. Well, out of South Alabama come a country boy, sitting looking for a man named Jim. I am a bull shooting boy, my name is Willie McCoy, but down at home they call me Slim. Yeah, I'm looking for the king of 42nd Street. He drive on a drop top Cadillac. Last week he took all my money, and it may sound funny, but I come to get my money back. And everybody say Jack. Street. And when the cutting was done, they only bothered O tym, że nie należy zadzierać z Jimem, to już nie jeden bohater Stranger Things się przekonał przez te 3 sezony. To Jim Croce z ulubionej płyty Jima Hoppera, jednego z bohaterów serialu. 15 lipca 2016 roku dostaliśmy pierwszą odsłonę Stranger Things. Jego twórcy, bracia bliźniacy, Matt i Ross Dufferowie, rocznik 84, z jednej strony składają nim hołd fascynacjom swojego dzieciństwa, a z drugiej nadają im bardzo indywidualny rys. Nawiązania do kultowych filmów z lat 80. Dopracowane w każdym szczególe miasteczko Hawkins. Kostiumy, fryzury, scenografia, no i muzyka. Pulsującą ścieżkę dźwiękową dla serialu Stranger Things stworzyli Kyle Dixon i Michael Stein. Trzeci sezon serialu pięknie pokazuje nie tylko twórczy rozwój braci Duffer, ale i to, jak znakomicie rozwijają się młodzi aktorzy. W rolach głównych w serialu występują nastoletni. Millie Bobby Brown jako posiadająca nadnaturalne zdolności nastka od jedenastki. Sadie Sink jako Max, która do ekipy dołączyła w sezonie drugim, a także Noah Schnapp, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin i Finn Wolfhard. To jest ta najmłodsza część ekipy oczywiście, wybrana w castingu z tysięcy kandydatów, dorastająca na naszych oczach od kilku lat nieustannie w błysku fleszy. Finn Wolfhard i Caleb McLaughlin, czyli ekranowi Mike i Lucas, przyjechali kilka dni temu do Polski. Spotkali się z widzami i spotkali się z dziennikarzami. Chłopcy wciąż są niepełnoletni, więc przy wywiadach asystowali rodzice i menadżerowie. Trochę było po aktorach widać pewne zmęczenie, bo są w tej trasie promującej trzecią odsłonę Stranger Things od co najmniej kilku tygodni, no ale wciąż umieli wykrzesać z siebie trochę entuzjazmu. Ale zanim się z nimi spotkamy, jeszcze jedno słowo wstępu. Żeby dać Państwu szansę na jak najbliższe z nimi spotkanie, postanowiłam tym razem nie nakładać tłumaczenia, bo Finn i Caleb chwilami mówią jeden przez drugiego, coś dopowiadają, szkoda było mi ich przykrywać, więc ja później po wypowiedziach będę tłumaczyć, a na początek zapytałam ich o to, jak odpoczywają i na planie, i w ciągu takich promocyjnych wyjazdów. Zaczął Finn Wolfhard. Yeah, we have to definitely on our downtime. I think all we do is just like listen to music and you know just watch. I listen to music and play game, video games. I play basketball. I love basketball. I'm really into that a lot. I try to watch as many films as I can. Maybe not on this kind of press run because you know there's a lot of stuff to do. But whenever I have downtime, I try to see movies and hang out. So what did you see lately? Just a lot of drama. I've been watching drama. My brother just saw the new Spider-Man. I haven't seen it yet, but yeah, the last Spider-Man, the animated one was awesome. Spider-Verse. Oh yeah, Into the Spider-Verse. Yeah, that was amazing. I just saw this movie called Midsommar, which is a horror movie. Yeah, it's insane. So that one's pretty amazing. To mnie trochę zdziwiło, że właśnie Finn obejrzał niedawno Midsommar, bo to jest horror. I nie do końca dla młodych widzów, ale pokrótce to, co teraz przed chwilą padło. Kiedy mają tylko wolną chwilę, to albo słuchają muzyki, albo coś oglądają. Caleb dodał, że grywa w gry wideo, poza tym uwielbia grać w koszykówkę, no ale starają się oglądać jak najwięcej filmów, być może nie w takich trasach promocyjnych, bo wtedy to jest trudniejsze. A ostatnio Caleb oglądał właściwie same dramaty. Finn usłyszał od swojego brata, że widział już nowego Spidermana, ale chłopcy jeszcze nie mieli okazji zobaczyć tego filmu, natomiast bardzo im się podobał animowany Spider-Man uniwersum. No i właśnie ten horror Midsommar, o którym też dzisiaj my jeszcze przed 13 porozmawiamy. A ponieważ i ja, i moi goście jesteśmy bardzo wyczuleni na to, żeby nie zdradzać żadnych szczegółów fabuły, poprosiłam ich o to, żeby bardzo ogólnie opowiedzieli, co czeka widzów w trzecim sezonie Stranger Things. Zaczął Caleb. Season 3 is taking place in the summer of 1985, and it's different from the last two seasons. It's bright, it's less dreary. You're going to see a lot of short shorts, and it's the summer of love. Lucas is tied up in like teenage romance, and he's kind of going through the same thing with Mike, and he's kind of guiding him and giving him advice on dating, but he's really not really good at it. I mean, he's good sometimes, but he's kind of clueless to what it is. He thinks because now he has Max, he's like the guru at all things dating. Obviously, things don't go to plan of like a normal summer because it's Stranger Things. Yeah. something terrible always happens in Hawkins. But yeah, I mean, it's the same kind of thing. Mike's, you know, jumping through hurdles that he never thought he'd have to jump through. And he likes them hurdles. Love hurdles. They're just trying to have a normal summer, but doesn't always go to plan. Lato 1985 roku, wtedy rozgrywa się akcja trzeciego sezonu Stranger Things. No i jak powiedział przed chwilą Finn, chcieliby mieć normalne lato, ale przecież to jest Hawkins, to jest seria Stranger Things, więc nic się nie udaje zgodnie z planem. Ale zaczął Caleb od tego, że ta odsłona serialu ma zupełnie inny charakter. Jest jaśniej, nie jest już tak ponuro. Można zobaczyć mnóstwo krótkich spodenek i to jest lato miłości, a Lucas, jego bohater, jest uwikłany w nastoletni romans. Mike podobnie i Lucas mu doradza, ale nie jest w tym zbyt dobry, to znaczy czasami mu się udaje, bo ma dobre chęci, ale często jest kompletnie zielony, a uważa, że skoro ma dziewczynę, Max to jest jakimś miłosnym guru. Tymczasem Finn dodaje, że oczywiście to nie jest normalne lato, bo jesteśmy w Hawkins, w Indianie i tu zawsze dzieje się coś okropnego, a Mike musi sobie radzić z przeszkodami, których by się nie spodziewał, między innymi właśnie tymi miłosnymi przeszkodami, więc to znowu nie będą normalne wakacje. I rzeczywiście jest jeszcze straszniej niż do tej pory, gdyby ktoś przygotować się chciał do tego seansu Stranger Things, to przed trzecim sezonem warto może przypomnieć sobie na przykład horror Coś Johna Carpentera z Kurtem Russellem. No ale jak zwykle u Dafferów to jest tylko jedno z odniesień, bo tak scenariuszowo, jak i wizualnie Stranger Things to serial przesiąknięty symbolami popkultury lat 80. Wiele już się mówiło o tym, że młodzi aktorzy urodzeni w latach 2000 musieli się do pracy nad tym serialem dodatkowo przygotować. Niektórzy mówili o pracach domowych. Finn Wolfhard. Well, it's so funny because like I don't know where the Duffers gave us homework, but they gave me homework. I mean, like they really well first for it wasn't first like season, homework. Yeah, but no, they were telling me like first season you should watch this so you can get the feel of what we want Stranger Things to look like. And I didn't really watch too many 80s films, so they're like watch this movie, get a feel of this movie. That was for season one when Stranger Things was established. Well, now it is established. But nowadays, yeah. Not really anymore. We don't have a lot of homework really to do. Yeah, the only homework we have is memorizing lines. Yeah. We know what like Stranger Things is, so. Yeah. Yeah. And the characters, you know more about the characters probably than the Duffers right now. Do we know more about our characters? I feel like, on a personal level. Well, because our characters change more towards us every season. Yeah. So, like, I feel like we're always one step ahead of the Duffers, for sure. But then I feel like they have a step ahead of us because they're the ones writing. Exactly. So, they can do whatever they want with us. So. And then we could just... The way they give it to us doesn't mean that we will do it that way, you know? Like, we'll put our own twist to it. Finn zaczął od tego, że to zabawne, bo nie wie skąd się to wzięło, że Dafferowie dawali im pracę domową, ale Caleb wtedy dodał, że może to nie była praca domowa, ale przed pierwszym sezonem dostał tytuły filmów, które powinien zobaczyć, żeby poczuć, o jaką atmosferę chodzi Dafferom, bo wcześniej nie oglądał zbyt wielu filmów z lat 80., więc trochę tego oglądania było, ale to było wtedy, przed pierwszym sezonem, kiedy Stranger Things budowało swój świat, a teraz ten świat ma już swoje ramy, jest osadzony, a oni w nim funkcjonują, więc nie ma żadnych zadań domowych, oprócz nauczenia się kwestii na pamięć, to już dodawał Finn, bo już wiadomo, czym jest Stranger Things. A ja wtedy zapytałam, a właściwie stwierdziłam bardziej, że na tym etapie pewnie już młodzi aktorzy wiedzą więcej na temat swoich bohaterów niż sami Dafferowie. Caleb zgodził się, że na pewno na osobistym poziomie tak, a Finn dodał do tego, że także dlatego, że z każdym sezonem ci bohaterowie zmieniają się trochę na podobieństwo swoich aktorów i ma wrażenie, że pod tym względem są zawsze o krok przed Dafferami, no ale z kolei Dafferowie mają tę przewagę, że piszą te postacie postaci, więc mogą z nimi zrobić co chcą, ale to nie znaczy, że młodzi aktorzy zagrają ich tak dokładnie, jak napisali Dafferowie, bo dodajemy do nich nasze osobowości, powiedział Finn. Na koniec ja muszę powiedzieć, że wielką przyjemność mi sprawia obserwacja tego rozwoju i bohaterów, i młodych aktorów Stranger Things. Na moment zatrzymam się teraz z kolei przy scenografii dopracowanej w najmniejszych, najdrobniejszych szczegółach. To są bardzo często oryginalne przedmioty z lat 80. wyszukiwane i kupowane w internecie. Zapytałam Fina i Kaleba, czy nie mają czasem ochoty czegoś sobie na pamiątkę zabrać. Fin. There's stuff that I definitely want. I think definitely when we're done, when Stranger Things is done, I'll definitely take something. There's no way I won't. But you know, I've wanted to, but then I never do. I'm always just like, they probably need this, so I'll just put it down. Yeah, I really want my bike, my bandana. From the first. I still have like the bandana thing, so it's the same bandana from first season. It's pretty cool, but I think I won't be able to take that home. I think once the season ends, they're gonna try to lock it up away in some like Hollywood restaurant or something. Like, this is Lucas's bandana. It's only been touched by him. Like, it's weird. He had it on his head, so it's really priceless. Yeah. Valuable, actually. It's weird, like, just to think something I wore is valuable. So weird. Yeah. It's like, crazy. Yeah. Finn zaczął od tego, że oczywiście jest parę rzeczy, które chciałby mieć i pewnie kiedy będą kończyć serial poprosi o nie, ale na razie się nie odważył, bo choćby chciał, to zawsze myśli, że to wszystko na pewno przyda się przy kolejnym sezonie, a Caleb dodał, że bardzo chciałby dostać rower i bandanę Lucasa, bandanę, którą Lucas nosi od pierwszego sezonu, nosi ją cały czas i to jest ta sama bandana i to jest bardzo fajne, mówi Caleb, ale wątpi, żeby pozwolili mu ją zabrać, bo podejrzewa, że kiedy serial się skończy, to pewnie powstanie jakaś wystawa w którejś z restauracji w Hollywood i ta bandana wyląduje na tej wystawie, jako że tylko Lucas ją nosił. Miał ją na głowie, dodałam ja, więc jest bezcenna, na co Caleb, tak, to jest bardzo dziwne, kiedy pomyślę, że coś, co ja nosiłem, ma jakąś wartość. To jest szaleństwo. Miło słyszeć, że chłopcy mają wciąż do siebie dystans. Caleb McLaughlin i Finn Wolfhard opowiadają dziś w ABC Popkultury o Stranger Things. Za chwilę wrócimy tego spotkania, a teraz wracamy na ścieżkę dźwiękową serialu. To Madonna oczywiście, Material Girl, a my wracamy do spotkania z Finnem Wolfhardem i Calebem McLaughlinem, którzy występują w serialu Stranger Things, w serialu stworzonym przez braci Matta i Rossa Dufferów, którzy oczywiście panują nad wszystkim tutaj od historii po ostateczny efekt, ale jest jeszcze trzeci, współproducent i współreżyser Shawn Levy, którego pasja podobno już od samego czytania scenariusza na pierwszych próbach zaraża. Oh yeah, because he's very animated and very loud in a scene with super into it. Yeah, very into it. He's like the dungeon master. Yeah, for real. Like if we're doing a scene that the Demogorgon's in it, he'll scream like the Demogorgon's coming and he's gonna kill you and there's nothing you can do about it. And he really gets you into the moment. He's and he sometimes at the end of the day his voice is lost. I know, it's so funny. We with our table reads like at the very beginning of the season. Like one of the, I think the first day, we all meet up and we do the first four, which is what we've been doing for the past 2 years. And we do the first four and then, or do the first two, they give us the first two scripts and then we cold read three and four. Because usually three and four had just been written. Like it's always just, Matt and Ross maybe just finished it that day. So very hot, like script, brand new script pages. So you know, and there'll be rewrites and whatever, but so we'll read three and four for the first time sometimes, and not, you know, and Shawn Levy will read scene direction. So it's really fun. It's really fun stuff. You really feel like you're having fun with it. Yeah. Chłopcy opowiedzieli o tych próbach. Rzeczywiście, podobno, jak mówi Caleb, Shawn Levy wszystko bardzo głośno odgrywa. Jeśli jest to scena, w której nadchodzi Demogorgon, to zaczyna krzyczeć. Demogorgon nadchodzi i was zabije i nic nie możecie na to poradzić. I daje się ponieść chwili i emocjom do tego stopnia, że czasami pod koniec dnia ma zupełnie zdarty głos. A Finn dodaje o tych stolikowych pierwszych czytaniach scenariusza, kiedy spotykają się pierwszego dnia. Zazwyczaj dostają wtedy cztery pierwsze odcinki. Tak było przez ostatnie lata. Dwa pierwsze odcinki mieli już w domach, mogli się z nimi zapoznać, a trzeci i czwarty dostają dopiero na próbie, bo właśnie zostały prawdopodobnie skończone, są jeszcze ciepłe. Matt i Ross potem oczywiście przerabiają je jeszcze po próbach, ale tego pierwszego dnia czytają trzeci i czwarty odcinek po raz pierwszy i wtedy Shawn Levy ich reżyseruje i to jest świetna zabawa. No ale zdarza się, że później podczas pracy już na planie wspomagająco grana jest muzyka. Sometimes, like, we will want it, and sometimes, like, we don't really care. Yeah, it depends on, like, the mood of the scene. But, yeah, I think it helped a lot this season, for sure. With this season, we used it a lot. Yeah, we did use it a lot, because there was a lot of scenes where we didn't have to say much. It was just a lot of looking, reactions and looking around, and you really needed to get into the moment, and that music really helped. So we listened to, a lot of the first season soundtrack, because it was already, you know, done, and, yeah, a lot of, like, Jurassic Park and that kind of thing. I mean, just like crazy 80s, you know, score. Czasami chłopcy mówią o to specjalnie prosimy, żeby ta muzyka była grana, a czasami to jest zupełnie niepotrzebne, bo to wszystko zależy od nastroju sceny, ale przy pracy nad trzecim sezonem to bardzo pomogło i było bardzo dużo muzyki na planie, bo było sporo scen, kiedy nie mieli wielu kwestii, tylko akcja, tylko działo się coś bez słów, rozglądali się albo coś robili i wtedy muzyka pomagała wczuć się w sytuację, a słuchali wtedy bardzo dużo muzyki z pierwszego sezonu Stranger Things, no ale także muzyka z Parku Jurajskiego i w ogóle różna muzyka z lat 80., bo przypomnę także, że serial słynie z bardzo pieczołowicie dobranych ścieżek dźwiękowych. Kończył się mój czas na rozmowę, bo nie miałam go tak dużo, ponieważ sukces młodej obsady, popularność, zainteresowanie, jakie budzą, mogę porównać jedynie do tego, jakiego doświadczali młodzi aktorzy z serii o Harrym Potterze. Zapytałam Fina i Caleba, wiedząc chociażby o ich pasjach muzycznych, o to, jak sobie radzą z tym zainteresowaniem w tak młodym wieku i gdzie widzą się za 10 lat. Caleb McLaughlin odpowiedział, ja zawsze występowałem. I've always been a performer, an entertainer, so I'm getting into music right now. Well, I'm coming out with... Yeah, we are. Gaten is also in the band. Yeah. And I met Gaten and Sadie on Broadway. That's where I started out at. And yes. And I see myself as an actor. I might... want to write some things, create my own projects. But I still see myself in the acting industry for sure in this business in like 10 years. I feel like it's good both ways, young and old. I mean, it's all about timing. Yeah. I felt like it was the time for us to get in around this time, so. Yeah, and what's important, it's important to have a good support group around you, in any, if you're an adult or a kid. Well, yeah, I want to direct. I think all I really want to do is just sit in a room with my friends and write something funny and then direct it. That's all I really kind of want to do with my life. But I love acting too, so I'll do both. To już był koniec, proszę Państwa, i pożegnanie, ale wróćmy do tego, co powiedzieli chłopcy. Caleb zawsze występował, teraz wraca do muzyki, bo w ogóle cała ekipa jest bardzo muzykalna. Gaden Mazzarazzo też ma zespół, a Gaden, Caleb i Sadie Sink spotkali się na Broadwayu, gdzie Caleb występował jako młody Simba w Królu Lwie. No ale widzi cały czas siebie jako aktora. Może zacznie pisać, na pewno chciałby tworzyć własne rzeczy, ale wciąż za 10 lat chciałby także grać, bo wydaje im się obu, i Finowi, i Calebowi, że wiek nie ma tu nic do rzeczy, jeśli chodzi o wejście w show biznes. Chodzi o to, żeby to wejście zdarzyło się w dobrym dla ciebie momencie i myślą obaj, że to był ich czas. A ważne jest, dodaje Fin, to, żeby mieć wokół siebie wspierających bliskich, niezależnie od tego, ile ma się lat w show biznesie. Finn chciałby z kolei być reżyserem, siąść z przyjaciółmi, napisać jakiś zabawny scenariusz, a potem go zrealizować, ale lubi też występować, więc na pewno będzie to łączył. I rzeczywiście, jeśli chodzi o Fina Wolfharda, to sporo tych ról już ma na koncie, sporo przed nim, ale przypomnę między innymi jego świetną rolę w filmie It, Antiego Muschietti'ego, w ekranizacji powieści Stephena Kinga. Ale jeśli chodzi o te pasje muzyczne, Finn gra w rockowym zespole Calpurnia. Gaden Mazzarazzo debiutował na Broadwayu jako Gavroche w Nędznikach, no a Caleb McLachlin, jak powiedziałam, w Królu Lwie. 2 lata temu w programie The Late Late Show Jamesa Cordena razem z prowadzącym cała czwórka głównych młodych aktorów Stranger Things wystąpiło jako The Upside Downs. I didn't want you around. Those pretty faces always make you stand out in a crowd. Then someone picked you from the bus when the lens was all it took. Tu już włączył się do śpiewania James Corden, a całość tego nagrania mogą Państwo znaleźć i na stronie Trójki, i na facebookowym profilu ABC Popkultury. Finn Wolfhard i Caleb McLachlin byli dzisiaj gośćmi ABC Popkultury. Stranger Things sezon 3 od 4 lipca można już oglądać. Nie chcę zdradzać więcej niż powinnam, bo za chwilę utwór, który Państwo usłyszą, pojawia się w serialu w wersji nowej, a my wysłuchamy go w wersji oryginalnej. Do tej pory się uśmiecham na samo wspomnienie tego, w jakim momencie ta piosenka się pojawia w trzecim sezonie Stranger Things. Jeśli miałabym się pokusić o krótką recenzję tego sezonu, to powiedziałabym, że jest to najlepszy z dotychczasowych, co nie jest takie proste, a dodatkowo pięknie tutaj balansują bracia Duffer'owie między komizmem a grozą. No, ale Stranger Things oczywiście znowu porusza kilka albo kilkanaście nawet strun sentymentalnych, nawiązując do popkultury lat 80. Poprzednie sezony przypomniały między innymi salony gier arkadowych, które dzisiaj funkcjonują bardziej jako interaktywne muzea. Wioletta Myszkowska wybrała się do jednego z nich, warszawskiego Muzeum Flipperów Pinball Station, gdzie znaleźć można także wiele gier arkadowych, a o ich historii opowiedzieli jej założyciele muzeum Bartek Radomyski i Paweł Nowak. Wycieczka szkolna, wiek około 12 lat i pierwsza reakcja to o, wow, jak w Stranger Things. Ja się zastanawiam, bo te dzieciaki nie miały okazji widzieć wcześniej salonu gier. Paweł Nowak. Salonów gier nie ma, tych z lat 80. i 90. Dlaczego takim to dobrze utkwiło w pamięci widok tego salonu gier w serialu osadzonym w tamtych czasach? To jest bardzo ciekawe. Włączaj wszystko. Pierwsza arcade'owa, o ile mnie pamięć nie myli, to było chyba Computer Space. Bartosz Radomyski. Pong to chyba jest 72. Dwie białe paletki, kropeczka, którą sobie odbijamy i to jest coś, co wszyscy znają. Chociażby dlatego, że dużo firm później kopiowało. Powstawały jakieś konsole domowe, które miały tą samą grę nazwaną zupełnie inaczej, na przykład Paddle Battle. Jeszcze nie mieliśmy joysticka, tylko mieliśmy potencjometr. Kręciliśmy prawo, lewo i powodowaliśmy, że paletka podążała tam, gdzie chcieliśmy. W zeszłym roku pojawił się remake tego Ponga w formie takiego stolika kawowego. Testowaliśmy i przyznam szczerze, Paweł to potwierdzi, ciężko nas było od tego odciągnąć. Przegraliśmy nie wiem ile gier, bardzo dużo. Kto był w salonie gier w latach 80. czy w latach 90., no to wie doskonale, że tam nie można było nic wygrać. Kompletnie nic. Można było tylko być najlepszym. Gry arcade'owe były trudne od samego początku. Większość gier arcade'owych jest wręcz nie do przejścia na jednym żetonie wrzuconym. Dziś te gry wszystkie, im ładniejsza grafika, tym lepiej. W tym kierunku to wszystko idzie. Prosta, stara arcade'ówka, jak to wszyscy mówią, pikseloza, wielkie kwadraty. Ale te gry bywają tak trudne, tak dużo czasu trzeba poświęcić, żeby być w tym dobrym, bo nie jest łatwo. Naciśniesz, wychylasz się, trzymasz nogę. Te gry, żeby pamiętały wynik, to musiały mieć baterię. Trafiają się takie programy, które mają już po 15 lat i bateria trzyma czyjś rekord sprzed 10 lat. I na przykład na Viperze jest rekordzistą gościu, który nazywa się Siw. S-I-W. Podejrzewam, że ksywa Siwy. Teraz trzeba Siwego pobić. 10 czy 15 lat później. Nie możemy go pobić. No jest walka. Ja przynajmniej raz, dwa razy w tygodniu podchodzę i próbuję ten rekord zdjąć. Programy kiedyś to była naprawdę bardzo droga rzecz. Nie sama arcade'ówka. U nas dużo łatwiej było kupić program w tych latach 90. niż całą obudowę. Dlatego, że program szedł z zagranicy i było tak skonstruowane opłaty celne, że płaciliśmy za kilogramy. Więc płytka waży nic. Jeżeli chcielibyśmy cały automat, czyli oryginalny kabinet z oryginalną grafiką, dedykowany kabinet, jeżeli chcieliśmy go sprowadzić, no to musieliśmy zapłacić za, nie wiem, 50-60 kilogramów jego wagi. Dlatego większość gier była sprowadzana jako sam program, sama płyta z programem, natomiast obudowy, kineskopy zostały gdzieś tam składane. To są tak zwane kabinety uniwersalne. Sama płyta była niesamowicie droga. To mogę tylko porównać, że historia jednego z operatorów, to jak przyjechał facet polonezem do niego coś kupić, to z powrotem wracał autobusem i z jedną grą pod pachą. Tyle, że jak on pojechał z tą grą nad morze, włożył ją w swój automat, to ta gra w 2 miesiące sezonu zarobiła mu na 2 polonezy. Ja bardzo lubię słuchać opowieści ludzi, którzy trudnili się zarabianiem pieniędzy na automatach. Wsadzali je gdzieś tam do salonów gier, do barów. Czasem jak oglądamy u takiego człowieka programy, wybieramy coś, podnosi płytę, mówi a to taki tytuł, o to dobrze grało, o to dobrze zarabiało. Następny tytuł, a to taka słaba gra, a za tą to tam się wymieniłem z kimś na i pada co. Niewiele jest takich osób, większość powyrzucała, posprzedawała te sprzęty. 10 lat temu nie miały już żadnej wartości. I to jest dla nas smutne, że większość została zniszczona, wyrzucona na śmietnik. Jeżeli rzucę 90% automatów arcade zostało rozwalona, to się nie pomylę. I jak jeździmy po całej Polsce i szukamy tych automatów, to te historie, które nam ludzie opowiadają. A, miałem tego dużo. Z części to sobie porobiłem półki. Zobaczcie, tu mam półkę, o, jak patrzę. A to jakiś Arkanoid jest, a tu to jakiś Pac-Man. A część to, bo to dobra sklejka była, to się z tego podłogi robiło, a to się tam w piecu spaliło. Tak kończyły te automaty. Tak się wydarzyło na całym świecie. Bardzo często jest tak, że przychodzi do nas ktoś w wieku, powiedzmy, 40+, a macie Street Fightera 2. Jeżeli mówimy, że mamy, to od razu widać na twarzy uśmiech i już się głowa rozgląda gdzie, i ja pokazuję tam w rogu, idzie i spędza kolejną godzinę tylko tam. Jak Państwo słyszeli, na eksponatach Muzeum Flipperów można grać. W warszawskim Pinball Station jest ich ponad 60, zarówno flipperów, jak i gier arcade'owych. Street Fighter, Mortal Kombat 4, Pac-Man można by długo wymieniać. Nie zdążyłam dopytać Violetty Myszkowskiej, czy się skusiła, ale o grach opowiadali Bartek Radomyski i Paweł Nowak. A my teraz jeszcze raz ze ścieżki dźwiękowej Stranger Things, a potem zmiana tematu. ABC Popkultury. Zestaw powiększony. W ABC Popkultury dzisiaj słuchamy ścieżki dźwiękowej serialu Stranger Things, ale to się zaraz może zmienić, dlatego że zmieniamy szerokość geograficzną, tak bym powiedziała, bo przenosimy się do Szwecji, a w studiu jest Michał Walkiewicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Krytyk filmowy, redaktor naczelny portalu filmweb.pl, od piątku w naszych kinach Midsommar w biały dzień, taki jest podtytuł polski, Ariego Astera. Od czego zaczynamy? Od tego, że to jest horror, którego akcja rozgrywa się... W Szwecji. W Szwecji i w biały dzień. Uwielbiam horrory o Szwedach. W zasadzie każdy film o Szwedach to jest trochę horror. Obce Niebo też Darka Gajewskiego to był dobry horror o Szwedach, no ale tutaj mamy tak starożytne rytuały, mamy jakąś taką religię, która na pół istnieje, na pół chyba nie istnieje, z tego co udało mi się ustalić. No i mamy Ariego Astera, czyli faceta, który zrobił absolutnie wybitne Hereditary, Dziedzictwo. No i który złożył potężną obietnicę tym filmem. Mhm. Poprzeczka była rzeczywiście zawieszona bardzo wysoko. Mam wrażenie, że to Midsommar było bardzo mocno oczekiwane. No i myślę, że zaskoczy wielu widzów, tym przede wszystkim, że trochę zmienia się nastrój. Podtytuł Biały Dzień może nie jest do końca potrzebny, natomiast tak, akcja dzieje się w biały dzień. To jest ciekawe, zwłaszcza w kontekście tego, że te elementy kina grozy są tam dość obficie wykorzystywane i no, bardzo rzadko chyba takie zderzenie, takie połączenie tak naprawdę ogląda się na ekranie. Bardzo ważne są zdjęcia tutaj, szczególnie być może, no i tu się pojawia polskie nazwisko. Już media okrzyknęły go polskim operatorem, ale przecież on się wychował w Kanadzie, z tego co czytałam. Tak, no on ma też jego znajomość z Ari Masterem, tak naprawdę jest trochę takim mitem założycielskim. Podejrzewam całej filmografii już teraz tego reżysera, bo trudno sobie wyobrazić, że on nie będzie z nim dalej współpracował po tym... Dziedzictwo to też, tak, to też było jego zdjęcie. To był też ich wspólny projekt. No na pewno to jest dwóch takich twórców, którzy się doskonale uzupełniają. No, to jak wspaniale Paweł Pogorzelski kreuje atmosferę, w jaki sposób właśnie ogrywa tą horrorową ikonografię, tą trochę pogańską ikonografię, z drugiej strony jak łączy to z tymi założeniami, że to musi się rozgrywać właśnie za dnia. No od strony formalnej ten film jest absolutnie fantastyczny. Są tam dzikie pomysły, które jednak tak jakby nigdy się nie usuwają w jakieś efekciarstwo, więc no to trochę też i w Hereditary i tutaj frajda się z tym wiąże, z odkrywaniem tych kolejnych niesamowitych ujęć czy sposobów kadrowania, na które wpada Paweł Pogorzelski, ale to na pewno jest bardzo mocna strona tego filmu. Porozmawiajmy może o tym, jakie miejsce Ari Aster sobie zajął, jeśli chodzi o tę, po pierwsze, horrorową ikonografię, a po drugie, jakie miejsce w ogóle w historii tego gatunku i w jakim momencie w ogóle ten gatunek jest teraz w kinie. Bo myślę, że to jest też istotne, a Ari Aster to jest tutaj jedno z najmocniej brzmiących nazwisk. No myślę, że w jego filmach dotychczasowych, czyli Hereditary i Midsommar, gdzieś tam zawiera się to, czym horror teraz oddycha, czyli przede wszystkim oddycha innymi gatunkami, z których ta groza jakoś pączkuje dopiero z czasem. W przypadku Hereditary to był dramat obyczajowy, trochę o depresji, trochę o radzeniu sobie z traumą. Tu mamy tak naprawdę opowieść o rozpadzie związku, z której gdzieś powoli ten horror się wynurza i wydaje mi się, że to jest zawsze dobry pomysł na kino grozy, żeby je łączyć z takimi rzeczami. Jak się spojrzeć na historię tego gatunku, to zawsze tak było i te największe horrory, na przykład Egzorcysta, który tak naprawdę warto sobie odświeżyć Egzorcystę chociażby po to, żeby zrozumieć, że jeśli wyrzuci się z niego motyw opętania, to ten film cały czas będzie się bronił, chociaż trudno w to uwierzyć, to naprawdę tak jest, że on ma bardzo mocno zarysowane tło obyczajowe, bardzo dobrze napisane postaci. No i wydaje mi się, że bez opętanej dziewczynki byłby całkiem niezłą satyrą na środowisko filmowe na przykład. I podobnie jest z tymi filmami. Aster, kiedy pisze scenariusz, to tak naprawdę pisze opowieść, w której tak naprawdę nie ma tych elementów grozy i dopiero gdzieś w trakcie je sobie układa i robi taki miks, który jest, no jak widać, podoba się ludziom i też wpisuje się w tę nową falę horroru, bo jeśli jest jakaś konstytutywna cecha, to wydaje mi się, że to jest właśnie to, że przyklejanie horroru do innych gatunków i jakieś takie zapętlanie różnych konwencji. Tutaj mamy też, już kilka razy to mówiłam w ABC Popkultury, że czekam na Midsommar także dlatego, że to jest główna rola Florence Pugh, która z impetem ogromnym wkroczyła na ekran w filmie Lady M. Ta jej działalność się rozszerza, bo też mieliśmy świetną rolę w serialu Mała do Bożka. Ona tam właściwie przyćmiewała wszystkich, z którymi była na ekranie, a były tam dobre nazwiska, jeśli chodzi o obsadę. Tutaj jest główną postacią, centralną postacią tego dramatu wychodzenia ze związku, tak można powiedzieć. Tak. No gra dziewczynę, która ma nie tylko dramat wychodzenia ze związku, ale też jest po ciężkiej rodzinnej traumie. No i te dwie sfery gdzieś się nakładają i no faktycznie no zderzenie z tego z dziwaczną sektą pogańską, szwedzką, nie wiem, tam tutaj wolę jakiś kategorycznych sądów nie wydarzeń. No do końca nie wiemy, jak działają te rytuały, natomiast... I w te rytuały też oczywiście się nie zagłębiajmy, bo jesteśmy w niedzielę, nie ma jeszcze 13:00, no a poza tym nie chcemy państwu odbierać, no właśnie, w cudzysłowie powiem, przyjemności, bo ta przyjemność jest dosyć perwersyjna, oglądania, więc nie zdradzajmy. Tak, no ja myślę, że to jest w ogóle w kontekście tego, że jest o związku, to jest bardzo ciekawe, jak różnie odbierają ten film kobiety i mężczyźni. To już też z rozmów, które gdzieś tam prowadziłem po seansie. Ja na przykład jestem trochę oburzony na na niektóre, no też musiałbym spoilować, natomiast powiedzmy, że odbierają w różny sposób. Jest to też jedna z bardzo ciekawych rzeczy w tym filmie, że da się go przeczytać przez płeć jakoś tak, że zupełnie inne rzeczy się z niego wyciąga. No oczywiście Florence Pugh, z której śmiejemy, jest świetna. To nie wiem, czy to jest rola na miarę roli Toni Collette z Hereditary, ale myślę, że jest to rola, która zasługuje na, po raz kolejny zresztą w karierze Ariego Astera, zasługuje na nominację oscarową. Pewnie znowu jej nie dostanie, bo horror jest niedoceniany na Oscarach. Natomiast jest to świetna rola. Ale przyłączyli się, przepraszam, że ci wchodzę słowo ostatnio, znowu nowi członkowie Akademii Amerykańskiej Filmowej. Być może małymi kroczkami to się zmieni. To się ja bym, bardzo bym tego chciał, bo takie filmy nie powinny gdzieś przechodzić pod oscarowym radarem. Bo cały czas jeszcze wciąż mamy ten niedosyt po tym, że Toni Collette nie dostała nominacji chociaż do Oscara. Nie, to była kradzież po prostu. Nie wiem, jak to nazwać. Jeden Jordan Peele nie czyni wiosny, więc wydaje mi się, że tutaj Midsommar to będzie kolejny, mógłby być kolejnym kandydatem, nikt by się na to nie obraził. No ale oprócz Florence Pugh jest też Jack Raynor, czyli chłopak, po którym tak naprawdę, no mówiąc wprost, nie spodziewaliśmy się zbyt wiele dotąd. Jego największą rolą była tak naprawdę rola w Transformers czwartej części. Ja tutaj daję też popis i te dwie postaci. To są tak naprawdę chyba najciekawsze postaci w tym filmie i najbardziej jest tam złożone i to jak dynamika między nimi jest zbudowana i cała ta relacja, to ogląda się z przyjemnością. Także no to jest też to, że raczej przez ostatnie dwie dekady nie utożsamialiśmy horroru z kreacjami aktorskimi, które gdzieś tam zapadają w pamięć, a ta nowa fala horrorów trochę to zmienia. Nie wiem, czy Emily Blunt i John Krasiński w Cichym Miejscu, czy właśnie aktorki Ariego Astera, to też wraca w Midsommar. No, czy aktorzy Jordana Peele'a chociażby. Tak, czy to też to czy są takie zabawy gatunkowe u niego i w Us, i w Uciekaj, ale i w Uciekaj, i tutaj, no, Lupita Nyong'o. Trochę krytykowana, ale nie z aktorskich względów, tylko z zupełnie innych. No to zobaczymy, bo to też są, jeśli chodzi o jakieś oscarowe ewentualnie nominacje, sprawy przyszłoroczne, ta rola Lupita Nyong'o u Jordana Peele'a. No Jordan Peele już jest trochę ulubieńcem oscarowej kapituły, zresztą ze statuetką na koncie, no mam nadzieję, że się, no ja bym bardzo chciał, żeby tutaj Ari Aster dołączył do tego grona. Jeśli nie za reżyserię, to właśnie od tej strony prowadzenia aktorów i żeby Florence Pugh, żeby Akademia naprawiła ten błąd i nominowała po prostu Florence Pugh, no ale tak jak mówisz, no to jest trochę pieśń przyszłości, więc zobaczymy. No na pewno jest to bardzo fajnie, jest to taki film, w którym, to jest właśnie ciekawe, bo mamy Florence Pugh, mamy Jacka Raynora, dwie bardzo fajnie, ciekawie, w skomplikowany sposób napisane postaci, otaczają je takie postaci, które są trochę definiowane jedną cechą, są trochę jak z takiego misterium, jak to w swojej recenzji u nas napisał Kuba Popielecki i to też jest bardzo fajne zdarzenie, że ten film się trochę przeżywa jak taki, trochę właśnie jak taki rytuał. No to jest to bardziej doświadczenie. 20 minut, dwie godziny, to 20 minut, ale takie długie wprowadzanie w sytuację, tak. Ale to się nie dłuży. Nie, to zlatuje. Ja myślę, że to jest taki film, który jest w stanie wprowadzić taki hipnotyczny trans trochę i to jest też fajne i klei się z tematem tego filmu. Jestem bardzo ciekaw, jak ludzie zareagują na ten film. Wiem, że na Hereditary się śmiali na przykład, a ten film na przykład jest celowo zabawny w wielu momentach, więc jestem ciekaw, to jest wezwanie rzucone przez Astera widowni. To no to zobaczcie, co teraz wam pokażę. Mówiliśmy na początku o tej poprzeczce wysoko zawieszonej. Czy ten poziom z dziedzictwa z Hereditary twoim zdaniem został osiągnięty tutaj też? Czy da się w ogóle porównywać te filmy? Z jednej strony ciężko je porównać. No, to jest... I film jest o czym innym, i atmosfera jest inna, i sposób też budowania grozy jest inny. Hereditary, mimo tej podszewki z kina obyczajowego, było jednak horrorem w sensu stricte. Tutaj nie jest to tak oczywiste. Też te elementy komediowe są tutaj w świadomy sposób wykorzystywane. W Hereditary raczej chodziło chyba o widownię, która może nie do końca była przygotowana na taką formę. Na grozę też, która mnie się bardziej podobało Hereditary, bo to był trochę taki film, że wracało się do domu, otwierało się Wikipedię, trochę się więcej czytało, był taki bardziej na nałączenie jakichś kropek. Też wydaje mi się, że Toni Collette, tamta kreacja była absolutnie, absolutnie magiczna. Tutaj jest troszkę prostsza psychologia tej bohaterki. Wydaje mi się, że na tym ten film minimalnie traci. Ale to jest trochę tak, że Ari Aster w tym momencie, co jest, nie można chyba większego komplementu mu sprawić tak naprawdę, ale po dwóch filmach on gra w swojej lidze. Tak naprawdę nawet jeśli ten film jest troszeczkę słabszy od Hereditary, przynajmniej moim zdaniem, to cały czas to jest taki poziom kina grozy, za którym tak naprawdę tęskniliśmy, więc Więc to wciąż jest świetny film. Finn Wolfhard, aktor nastoletni, znany ze serialu Stranger Things na początku naszego dzisiejszego spotkania, przyznał się do tego, że widział ten film niedawno i bardzo mu się podobał. To też na przykład Jordan Peele donosił na swoich mediach społecznościowych, jak zachwycony jest tym filmem. Ale jeżeli możemy, teraz kończąc naszą rozmowę, polecać państwu Midsommar, to raczej, żeby się z nastoletnimi swoimi pociechami nie wybierać, bo to jednak jest film chyba dla dorosłych. Myślę, że to chyba tak. Myślę, że może... będą tak, nie będą spać spokojnie. Gwiazdy Stranger Things mają specjalne prawa prawdopodobnie. To jest, są wychowani przez Dafferów, jeśli chodzi o różne strachy i horrory. Myślę, że przeszli odpowiedni trening, jeśli chodzi o jakąś wiedzę filmoznawczą przed w ogóle wejściem na plan Stranger Things, więc oni mogą. Jeśli chodzi o tutaj szarego widza, to sądzę, że to będzie za ciężka rzecz. Nie tylko z powodu tego, że jest mocna, jeśli chodzi, nie wiem, i sceny erotyczne, i gore, i tak dalej, ale też po prostu ta forma jest dość, momentami dość awangardowa i wydaje mi się, że ten film po prostu potrafi postawić jakiś opór, o tak. Jako wielbiciele gatunku, gdybyśmy chcieli postawić kropkę i spuentować tę naszą rozmowę, a właściwie ja jako wielbicielka pytam ciebie jako wielbiciela, w jakiej formie jest współcześnie horror, to co powiesz? W świetnej. I bardzo mi się podoba ta odpowiedź, Michał Walkiewicz. Dziękuję za spotkanie. Dzięki wielkie. Zestaw powiększony. Midsommar, biały dzień w kinach. 2:00 do 13:00. Na dziś to wszystko w ABC Popkultury. Elżbieta Malinowska, Katarzyna Borowiecka. Dziękujemy. Do usłyszenia za tydzień. Autopromocja. 7 przystanków i 8 dni wypełnionych po brzegi najlepszą muzyką, jaką polska scena może zaoferować. Trasa Męskie Granie 2019 rozpocznie się 13 lipca w Poznaniu, a zakończy 24 sierpnia w Żywcu. Ważne ogłoszenie. Można jeszcze zdobyć na nią bilety. Jak? Proszę nie przegapić specjalnej audycji w tonacji trójki. Jutro po 14:00. Zapraszam, Piotr Stelmach. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Sponsor nagród w audycji i wyłączny sponsor imprezy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból, wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy. To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan.